listopada. Nie przegap. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Jest wtorek, to 31 października. Mija godzina 19. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. 6,5%. Tyle według szybkiego szacunku GUS-u wyniosła w październiku inflacja. A rozpoczyna się czas największego ruchu na drogach. W związku z Dniem Wszystkich Świętych policja apeluje o ostrożność. Po raz 49 rozpoczęła się kwesta na rzecz ratowania zabytków starych powązek w Warszawie. 6,5% wyniosła inflacja w październiku. Wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. We wrześniu było to 8,2%. Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że tempo wzrostu cen żywności spowolniło w mijającym miesiącu do 7,9%. Tutaj wzrośnie stawka VAT na żywność, to podniesie inflację o 0,8 punkta procentowego na początku roku. Spodziewamy się też końca zamrożenia cen energii, co spowoduje wzrost rachunków za elektryczność i gaz o przynajmniej 20%. To doda kolejne 1,5 punktu procentowego do inflacji. Niemniej trend inflacyjny dalej będzie spadkowy. Przez kolejne kwartały 2024 roku inflacja będzie się stopniowo obniżać. Tempo wzrostu cen usług pozostanie wysokie z uwagi na rosnące koszty pracy, ale tańsze będą niektóre towary. Pełne dane na temat inflacji w październiku GUS poda w połowie listopada. Policja ostrzega, w najbliższych godzinach należy się liczyć z większym ruchem na trasach wyjazdowych z dużych miast. W przeddzień Wszystkich Świętych kierowcy muszą się też spodziewać większej liczby policyjnych patroli. Nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej przypomina, aby w okolicach cmentarzy nie zdawać się wyłącznie na pamięć. W wielu miejscach obowiązuje zmiana organizacji ruchu. W celu usprawnienia dojazdu do cmentarzy wprowadzone zostaną na pewno w wielu miejscach zmiany organizacji ruchu. Warto na stronach urzędów miejskich, wojewódzkich zapoznać się z nimi jeszcze przed wyruszeniem w trasę. Na głównych trasach w kraju policjanci zwracają uwagę szczególnie na niebezpieczne manewry i sprawdzają prędkość więcej. A o tym, co na drogach, za chwilę w audycji Po Drodze z Trójką. Rozpoczęła się 49. już kwesta na starych powązkach. W zbiórce na rzecz renowacji zabytkowych pomników i nagrobków tradycyjnie uczestniczą znani aktorzy, dziennikarze i ludzie kultury. Za pieniądze zebrane w tym roku chcą odrestaurować kilkanaście zabytkowych nagrobków. A wśród kwestujących są aktorzy Maria Zgudczyńska i Roman Szczoblewski. Jestem dzisiaj od rana do południa. Dzisiaj jest normalny dzień pracy, nie jest zbyt duży ruch. Ale kto przechodzi, to wspomaga. Oczywiście wspomaga i już tutaj w tej kuszetce była jedna wrzutka w wysokości 100 zł. Pan wspomaga tutaj? Tak, ja już od wielu, wielu lat. Bo jak nie wesprzemy, to się kiedyś rozleci. Jestem na posterunku od godziny 10, dołączyłam do kolegi. No i zbieramy, chodzimy. Puszka troszkę już brzęczy. Co prawda nie jest bardzo dużo ludzi, ale liczymy, że zaraz może skończą pracę i dołączą do nas. Jak ktoś przechodzi, chętnie wspomaga? Zawsze bardzo chętnie. Papierki nie szeleszczą, nie słychać ich tutaj w puszce, ale też są rzucane. Na swój udział w kwestii zapowiedzieli też m.in. uczestnicy pierwszej zbiórki z 1975 roku. Maja Komorowska, Damian Damiński i Olgierd Łukaszewicz. Kwesta na starych powązkach jutro rozpocznie się o 9 i potrwa do 19. O konieczności wsparcia przez Stany Zjednoczone zarówno Izraela, jak i Ukrainy mówił w Kongresie amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Przemówienie szefa amerykańskiej dyplomacji było wielokrotnie przerywane przez protestujących przeciwko izraelskiej ofensywie w Strefie Gazy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Sekretarz stanu Antony Blinken zeznawał przed Senacką Komisją Budżetową w sprawie wniosku prezydenta Bidena o 106 miliardów dolarów na sfinansowanie pomocy dla Ukrainy, Izraela i bezpieczeństwa granic Stanów Zjednoczonych. Konflikty na Ukrainie i Bliskim Wschodzie mają wyraźne powiązania. Odkąd odcięliśmy Rosji tradycyjne środki zaopatrywania wojska, coraz częściej zwraca się ona o pomoc do Iranu. W zamian Moskwa dostarcza Iranowi coraz bardziej zaawansowaną technologię wojskową, która stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Izraela. Pozwolenie Rosji na zwycięstwo przy wsparciu Iranu ośmieli zarówno Moskwa, jak i Iran. Wystąpienie sekretarza stanu USA przerywali protestujący przeciwko izraelskiej ofensywie w Gazie. Zawieszenie broni natychmiast. Gdy Straż Marszałkowska wyprowadzała jednego z protestujących, okrzyki zaczynał wznosić kolejny. Protest zakończył się po kilkunastu minutach po wyprowadzeniu z sali wszystkich aktywistów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Europejska Agencja Leków zarekomendowała szczepionkę firmy Novavax dostosowaną do nowego wariantu COVID-19 zwanego Krakenem. By została dopuszczona do obrotu na terenie unijnych krajów, potrzebna jest jeszcze ostateczna zgoda Komisji Europejskiej. Mutacja Kraken, czyli wariant koronawirusa Omikron, jest jedną z najczęściej występujących w tym roku w Europie, w tym w Polsce. Eksperci Unijnej Agencji Leków po zapoznaniu się z danymi laboratoryjnymi ocenili, że jest w stanie wywołać reakcję immunologiczną organizmu przeciwko tej odmianie COVID. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce teraz czas na sport. Krzysztof Łoniewski. I tym razem piłka na początek. Krajowa za nami, w trakcie i przed nami mecze 1/16 finału Pucharu Polski. Zagłębie w Sosnowcu do przerwy remisuje z Górnikiem Zabrze po 1, a Brukbet Termalika w Niecieczy z Piastem Gliwica 0-0. To najciekawiej zapowiadające się z dzisiejszych meczów zakończonych. Kalina Gubin pokonała 1-0 Stalowa Wola. Inna Stal Brzeg 0-4 uległa Warcie Poznań, a rezerwy Legii Warszawa 2-4 po dogrywce Koronie Kielce. Kontrolowaliśmy mecz, dobrze wyglądaliśmy jako zespół, zdobyliśmy bramki i najważniejsze, że trzymamy swoją pasę, wygraliśmy, jesteśmy w następnej rundzie. Radiowym głosem operował trener Korony Kamil Kuzera. Przed nami mecz Zawiszy Bydgoszcz z Lechem Poznań. Takich spotkań nad Brdą nie było już dawno. Nigdy nasze piłkarki nie grały w Mistrzostwach Europy. Od początku eliminacji skorelowanych po raz pierwszy z Ligą Narodów robią wszystko, żeby wreszcie zaliczyć debiut w dużej imprezie międzynarodowej. Wygrały do tej pory wszystkie 3 spotkania, w tym ostatnia sprzed kilku dni w Tychach z Serbkami. Dziś rewanż na Bałkanach trwa od kilku minut i mamy remis 0-0. Nie zmieniamy dyscypliny. Vinicius Junior przedłużył do połowy roku 2027 kontrakt z Realem Madryt. Brazylijczyk czuje się na Bernabeu znakomicie. Wczoraj zajął 6. miejsce w plebiscycie złotej piłki i odebrał statuetkę Sokratesa, nieżyjącego już piłkarza reprezentacji Brazylii, nie mylić ze starożytnym filozofem, statuetkę za zaangażowanie w sprawy społeczne. Rzeczona Gala France Football wczoraj w Paryżu. Jedną z nagród wręcza obecny na miejscu Nowak Djokovic. Serb gra w turnieju ATP w hali Bercy nad Sekwaną. Gra tam też Hubert Hurkacz i w bardzo emocjonującym spotkaniu pierwszej rundy 6-3, 6-7 i 6-3 pokonał Amerykanina Sebastiana Korde, pozostając w grze awans do nieoficjalnych mistrzostw świata odbywających się od jakiegoś czasu pod szyldem ATP Finals. Ubył mu właśnie jeden z rywali w walce o turn. Z gry w Paryżu wycofał się z powodu urazu mięśni brzucha inny Amerykanin Taylor Fritz. W nocy czeka nas zachmurzenie duże z przejaśnieniami, ale i przelotnym deszczem. Na termometrach od 3 na Pomorzu, przez 8 w centrum, do 10 na wschodzie. A jutro, no to pewnie Państwa bardzo interesuje, zachmurzenie umiarkowane i duże, a gdzieniegdzie niestety słaby deszcz. Jeśli chodzi o temperatury, to od 8 miejscami na Pomorzu i na Wybrzeżu, przez 11 w centrum, do 15 na południowym zachodzie. Wiatr jutro będzie słaby i umiarkowany. To już prawie 8 minut po godzinie 19. Zapraszam na drugą godzinę po drodze z Trójką i przypominam, że jesteśmy do Państwa dyspozycji. Gdyby chcieli Państwo przekazać innym zmotoryzowanym jakieś bardzo ważne informacje, a pewnie Państwo w drodze, to czekamy na te informacje. 2-2 i 7 trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mnie przede wszystkim bawi bardzo dobra muzyka, którą puszczacie.

ja biegnę po ulicy. No z tym bieganiem po ulicy, zwłaszcza po zmroku, to bym nie przesadzał. Po drodze z Trójką mamy kwadrans po godzinie 19. Dziś mamy Halloween i dlatego już był apel od jednego z kierowców, aby zwrócić uwagę, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, że dzieciaki no, potrafią sprawić psikusa i to nie takiego fajnego, biegając na drogę w tych przebraniach, które są średnio widoczne, więc proszę o ostrożną jazdę. A dziś tak trochę przewrotnie chciałem Państwa spytać, co Państwa bawi za kierownicą? Co mnie śmieszy? Zachowanie kierowców na polskich drogach. Warunki są tragiczne, a oni jeżdżą jak... sami sobie stwarzają niebezpieczeństwo. No, rozumiem, że w tym przypadku to taki trochę śmiech przez łzy. Jeszcze jeden telefon w sprawie tego, co Państwa bawi za kierownicą? No, bo bogaccy nie wiedzą, że mają Bluetooth w samochodzie. Wiedzą o tym ci ludzie, że mają Bluetooth, ale nie załączają tylko dlatego, bo nie mogą cały czas pamiętać o tym, żeby wyłączyć, jak kochanka dzwoni. Oj, 2-2 i 7 trójek. Czyżby ktoś zazdrościł? 2-2 i 7 trójek. Co Państwa bawi za kierownicą? Dziś tak trochę przewrotnie. No może nie tak do łez, ale przynajmniej wprowadza Państwa w dobry nastrój. Czekam na Państwa telefony też w sprawie ewentualnych utrudnień, jeśli takie są na drodze szerokiej, bezpiecznej drogi. Lovers vow. Feeling that we thought we'd never lose. Trzeci Polskiego Radia. Nie zawsze możesz mieć co chcesz, choć gonisz tak, że brak ci tchu. Wszystko nagle traci sens. Wciąż może być dobrze, dobrze, dobrze. I ja to znam. Wciąż może być dobrze, dobrze, gdy nie boisz się. Nie, bo płyniesz dalej z każdym dniem. Gdzieś, gdzie nic nie będzie już. Drodze z trójką, 24 minuty po godzinie 19. O 19.30 kolejna porcja najważniejszych informacji drogowych dla Państwa. Natomiast dziś pytam, co Państwa bawi za kierownicą? Ja po prostu uwielbiam kierowców, którzy są mocno zdenerwowani i gestykulują. Uwielbiam się do nich uśmiechać i po prostu uwielbiam, kiedy po prostu to ich tak strasznie wytrąca. Pozdrawiam Was ciepło. My też serdecznie pozdrawiamy. A propos gestykulacji, może warto pamiętać, bo zwłaszcza w okresie Wszystkich Świętych w okolicach cmentarza, ale nie tylko tam, dość często ruchem kierują policjanci. Kierowcy rzadko, no przynajmniej nieczęsto spotykają się z sytuacją, kiedy to właśnie policja kieruje ruchem. Może warto sobie więc przypomnieć te podstawowe zasady. Należy pamiętać przede wszystkim, wszystkim, że sygnały i polecenia wydawane przez policjanta kierującego ruchem są nadrzędne nad zasadami ogólnymi oraz sygnałami świetlnymi czy znakami drogowymi. To przede wszystkim. Są jeszcze trzy bardzo ważne zasady na skrzyżowaniu z ruchem kierowanym przez policjanta, o których warto pamiętać. Kiedy policjant stoi do nas przodem albo tyłem, to jest równoznaczne z czerwonym światem, czyli po prostu nie wolno wjeżdżać na skrzyżowanie. Kiedy policjant wyciąga ramiona równolegle do drogi, oznacza to otwarcie ruchu dla pojazdów znajdujących się z jego prawej i lewej strony. No i ostatnia rzecz, którą pewnie warto sobie przypomnieć. Kiedy policjant wykonuje gesty, mają one na celu poinformowanie kierowców czujących się niepewnie o tym, że można jechać. Czyli mówią, dawaj, dawaj, jedziesz. 2-2 i 7-3, co państwa bawi za kierownicą? Proszę nas też informować o ewentualnych utrudnieniach na drodze. Zapraszamy do reklamy. Aniu, opowiedz nam o hodowli kotów perskich. Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z tobą. Ty też masz niezły pazur. Mówisz nie swoim głosem. Weź Wokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wokaler nawilża gardło, przez co likwiduje chrypę. Ty już mi lepiej. Wokaler pozwala szybko odzyskać głos. Polecam jako pan z radia. O, i nie zawiera cukru. A słodki, jak twoje kotki. Wokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie: łagodzenie chrypki i podrażnik gardła oraz suchości w jamie ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę Aflofarm. Na Orlenie rusza wyścig po hot doga i kawę. Paweł Fajdek się rozkręca. Bartosz Zmarzlik wychodzi już na prostą. Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła już lądują. Ty też złap pysznego hot doga w chrupiącym pieczywie i kawę ze świeżo mielonych ziaren już za 10 zł z aplikacją Orlen Witaj. Polecają Paweł, Bartek, Kamil, Dawid i Piotrek. Szczegóły na stopcafe.pl. Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów. Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Właśnie mija 19.30, czas sprawdzić, jak tam sytuacja na drogach. Mariusz Dąbrowski. Droga krajowa numer 51 między Bartoszycami a Lidzbarkiem Warmińskim. W Plęsach na 20 kilometrze autem osobowym potrącono łosia. Ruch możliwy w obu kierunkach, ale tylko jednym pasem. Krajowa 9, odcinek Kolbuszowa-Tarnobrzeg w Nowej Dębie na 144 kilometrze. Zdarzenie dwóch aut osobowych. W tym wypadku jedna osoba została ranna. Policja wprowadziła ruch dla obu kierunków jednym pasem. Trasa S6, odcinek węzeł Gdynia-Wielki Kack, węzeł Gdańsk-Kosowa na 322 kilometrze, zdarzenia autoosobowego i dostawczego. Ruch w kierunku Łodzi jest możliwy, ale tylko jednym prawym pasem. Autostrada A4, odcinek węzeł Rzeszów Wschód, węzeł Łańcut w Czarnej na 591 kilometrze, autoosobowe wpadło w poślizg i uderzyło w bariery. Ruch w kierunku Krakowa odbywa się tylko jednym pasem. S2, odcinek węzeł Patriotów, węzeł Lubelska w Warszawie. W Zagórzu na 488 kilometrze zdarzenie dwóch aut osobowych. Zablokowane są dwa pasy ruchu. Ruch w kierunku Terespola możliwy tylko pasem prawym i pasem awaryjnym. I przypominam, że autostrada A1 między węzłem Swarożyn a węzłem Pelplin na wysokości węzła Swarożyn na 27 kilometrze została zablokowana po tym, jak przewróciła się tam ciężarówka, która uderzyła w bariery. Taka sytuacja będzie trwała do drugiej, do jutra, ale policjanci i służby autostradowe zorganizowały objazd drogą krajową numer 22, zjazd przez węzeł Swarożyn. Ostrożności i życzliwości. Bardzo dziękujemy za ten raport, a jeszcze od jednego ze słuchacza taki oto pomysł racjonalizatorski. Jutro jest 1 listopada, a my czas zmieniliśmy po raz kolejny 28 października. Nie byłoby lepiej poczekać tydzień, jednak to 2 godziny, bezpieczniej, widniej. Ludzie mogliby jeszcze pojechać na cmentarz. Wszystko byłoby fajnie, a teraz jest ciemno, niebezpiecznie. Może ktoś by to przemyślał. Tydzień różnicy. Polskiego Radia. 5:12, więc pora już wstać. Dzień mocno chwycić, nim on złapie mnie. Otwieram oczy i biorę się w garść. Nie ma czym przejmować się, bo jest paru ludzi, bo jest parę w życiu dobrych chwil, bo jest parę złudzeń, które warto mieć, by żyć. Choć raz, tylko raz, tu na ten świat Bóg nam pozwala przyjść. Zawsze lepsze coś niż nic. W kieszeni pusto, czyli bez zmian. Nie będę przecież ganiał jak pies. Czy sięgnę nieba, czy sięgnę do dna. Wszystko do przeżycia jest. Bo jest paru ludzi, bo jest parę w życiu dobrych chwil, bo jest parę złudzeń, które warto mieć, by żyć. Choć raz, tylko raz, tu na ten świat Bóg nam pozwala przyjść. Lepsze coś niż nic, z bagażem pełnym snów. Bo wszystko od nocy po dzień. Bez planów życie to cały mój plan. Mieć mogłem więcej, mam za to dziś mniej. Nie bój się, wystarczy nam. Bo jest paru ludzi, bo jest parę w życiu dobrych chwil, bo jest parę złudzeń. Za 20 minut godzina 20 po drodze z trójką. Co państwa bawi za kierownicą? No, mnie akurat może to nie bawi, ale na pewno wprowadza w bardzo dobry nastrój, kiedy kończą się remonty i przebudowy i mam świetną informację dla kierowców w Warszawie. Trasa Łazienkowska, tu na wysokości Agrykoli, jest już gotowa i zostanie otwarta kilka miesięcy przed terminem dziś. Tak, dziś wieczorem oddany będzie do ruchu drugi z nowo wybudowanych wiaduktów. Pierwsi kierowcy pojadą nim już od godziny 22. A państwa co bawi za kierownicą? Mnie bawi bardzo, jak panie stoją na światło, ustawiają sobie lusterko wstecz na twarz, malują sobie usta i na koniec same sobie dawają na takiego smoka. Bardzo fajne. 2:27. Co państwa bawi za kierownicą? Mam prośbę pozdrowić tam oczywiście pana redaktora, co prowadzi, i niech się jeszcze raz pochwali, jaki ma ładny zegarek, bo już dwa razy się dał na tym złapać. Niech teraz powiedzieć, jeszcze tak samo jakaś tam mu funkcja doszła nowa pod tytułem na przykład prysznic albo wodotrysk. To mnie zawsze rozśmieszał, poprawiał mi humor. No więc pochwalę się. Mój super hiper zegarek, który dostałem na urodziny, sam zmienił się na czas zimowy. Sometimes I think Polskiego Radia. Po drodze z trójką, 12 minut do godziny 20. Dzisiaj prosiłem Państwa o opowieści, co Państwa bawi za kierownicą, a tu trafiła nam się opowieść, która mrozi krew w żyłach, ale spokojnie, spokojnie, z happy endem. Jadę sobie spokojne 120, przede mną konwój wojskowy, trzy potężne ciężarówki. Zaczynam wyprzedzać i w pewnym momencie patrzę w prawo. Kierowca, głowa oparta o szybę tego potężnego wojskowego samochodu i śpi. Spanikowałem. Dałem po hamulcach, jadę za nimi dłuższą chwilę, czy coś się zdarzy. Nic. No to jeszcze raz, próba wyprzedzania z ogromną prędkością, z duszą na ramieniu wyprzedziłem. Patrzę, a to rejestracja angielska, kierowca po prawej stronie. To był pasażer. No dobrze, i takie sytuacje zdarzają się na drodze, dlatego czujność zawsze wskazana. Jeżeli mało Państwo wrażeń, to teraz jeszcze trójkowa powieść. Arthur Conan Doyle. Pies Baskervillów. Czyta Jarosław Gajewski. Nikt jeszcze Nigdy Holm się nie ucieszył mnie tak swoim widokiem, rzekłem ściskając jego dłoń. Ani równie zadziwił, prawda? Tak, muszę to przyznać. Mogę cię zapewnić, że moje zdumienie nie ustępowało twojemu. Nie miałem pojęcia, że wyśledziłeś moją przygodną kryjówkę, ani też, że w niej siedzisz. Wziąłeś mnie więc za owego zbrodniarza. Byłem zdecydowany wyjaśnić tę tajemnicę. Wyśmienicie, Watsonie. A w jaki sposób stwierdziłeś moją obecność? Dostrzegłeś mnie może tamtej nocy, kiedy wybraliście się w pogoń za więźniem, a ja byłem o tyle nieostrożny, że stanąłem w blasku księżyca? Tak, widziałem cię wtedy. I przeszukałeś pewnie wszystkie domostwa, aż wreszcie trafiłeś tutaj. Nie, zauważono twego chłopca i to mi posłużyło za wskazówkę. A, widzę, że Cartwright przyniósł mi posiłek. Co to za kartka? Więc byłeś w Coombe Tracey? Byłem. U pani Laury Lyons? Właśnie. Poszukiwania zatem nasze biegły równolegle. Ale jak się to stało u licha, żeś tu przyjechał i byłem pewien, że siedzisz na Baker Street? Zależało mi właśnie na tym, żebyś tak myślał. A więc bierzesz mnie do pomocy, ale mnie ufasz, zawołałem z odcieniem goryczy. Sądzę, że nie zasłużyłem na takie traktowanie z twojej strony. Prawdę mówiąc, wszystko to stało się częściowo przez wzgląd na ciebie. Z uwagi na grożące ci niebezpieczeństwo przybyłem tutaj, żeby osobiście zbadać sytuację. Pozostając w ukryciu, mogłem działać ze swobodą, jakiej nie miałbym nigdy, gdybym zamieszkał w zamku. A więc wszystkie moje sprawozdania poszły na marne? Holmes wyjął z kieszeni plik papierów. Oto są twoje sprawozdania, mój drogi. Bardzo dokładnie przejrzane, zapewniam cię. Muszę ci szczerze powinszować gorliwości i inteligencji, jaką wykazałeś w tak niezwykle zawikłanej sprawie. Musiałem w głębi duszy przyznać mu słuszność. Lepiej się stało dla naszej sprawy, że nie wiedziałem o jego obecności na moczarach. A teraz opowiedz mi o wyniku twojej wizyty u pani Laury Lyons. Nie trudno mi było odgadnąć, że pojechałeś do niej, gdyż jest ona jedyną osobą w Coombe Tracey, która może nam się przydać. Gdybyś ty nie był u niej dzisiaj, prawdopodobnie ja pojechałbym tam jutro. Siedząc w półmroku, opowiedziałem mu przebieg rozmowy z panią Lyons. Wszystko to jest bardzo istotne, rzekł, gdy skończyłem. Wypełnia bowiem niezrozumiałą dla mnie dotąd lukę w tej niesłychanie zawiłej sprawie. Wiesz może, iż ową panią łączą ze Stapletonem bardzo bliskie stosunki? Nie wiedziałem, że znają się tak dobrze. Jest to bardzo potężna broń w naszych rękach, gdyby tylko mogła mi posłużyć do uwolnienia jego żony z więzów małżeńskich. Czyjej żony? Teraz ja ci coś powiem w zamian za wszystkie twoje nowiny. Otóż kobieta, która uchodziła tutaj za pannę Stapleton, jest jego żoną. Co ty mówisz, Holmesie? Czy jesteś tego pewien? Jak on mógł wobec tego dopuścić, żeby sir Henry się w niej zakochał? Zakochanie się sir Henry'ego nie mogło zaszkodzić nikomu, tylko jemu samemu. Zresztą, jak to sam zauważyłeś, Stapleton pilnował starannie, żeby baronet zanadto się do niej nie zbliżał. Ale w jakim celu to wymyślne kłamstwo? Ponieważ przewidywał, że może ona być dla niego bardziej pożyteczna w charakterze kobiety niezamężnej. Dostrzegłem coś strasznego w tym spokojnym, bezbarwnym człowieku w kapeluszu słomkowym na głowie, z siatką na motyle w ręku. Dostrzegłem osobnika o niewyczerpanej cierpliwości i przebiegłości, o uśmiechniętej twarzy, a duszy mordercy. A więc to on jest naszym wrogiem? To on śledził nas w Londynie? Tak mi się wydaje. A ostrzeżenie przyszło pewnie od niej. Naturalnie. Z otaczającego nas mroku zaczął się wyłaniać jakiś nieuchwytny jeszcze, ale coraz wyraźniejszy, przerażający w swojej grozie spisek. Stapleton był kiedyś istotnie właścicielem szkoły w północnej Anglii. Otóż nie ma nic łatwiejszego, jak odnaleźć ślady człowieka na takim stanowisku. Istnieją agencje, które na żądanie mogą stwierdzić tożsamość każdego uprawiającego zawód pedagogiczny. Niedługie poszukiwania wykazały, że zamknięto w tamtych okolicach pewną szkołę na skutek ohydnego wypadku, jaki się tam wydarzył. Po tym wypadku właściciel szkoły zniknął razem z żoną. Nosił on wtedy inne nazwisko, ale rysopis zgadzał się dokładnie z powierzchownością Stapletona, a gdy wyczytałem jeszcze, że jegomość ów zajmował się entomologią, nie miałem żadnej już wątpliwości. Jeśli ta kobieta jest istotnie żoną Stapletona, to jaką rolę odgrywa tu pani Laura Lyons? Spytałem. Przypuszczam, że pani Lyons, uważając Stapletona za kawalera, liczy niezawodnie na to, że się z nią ożeni. A gdy się dowie prawdy? Zyskamy w niej sprzymierzeńca. Co znaczy to wszystko? Do czego zmierza Stapleton? Jaki jest jego cel? Morderstwo. Watsonie. Z